सामवेद उत्तरार्चिक द्वादशोध्याय उपर्यंत से लेकर श्रीमते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यज्ञ को करते हुए हम लोग दूर और समीप की बातों को सुनने वाले परमेश्वर के लिए स्तुति मंत्रों का उच्चारण करें। यह सनिहितिशु से लेकर गेयम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो सनातन परमेश्वर परस्पर स्नेह करने वाली तथा संगठित प्रजाओं में त्यागी पुरुष के धन और प्राण की रक्षा करता है उसकी हम स्तुति करें। सानो वेदों से लेकर पातु अहंस तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शांति के दाता परमेश्वर हमारे धन और जन की रक्षा करें तथा हमें पाप से बचावें। उत से लेकर रणे रणे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संग्रामों में धन को प्राप्त करने वाला तथा अज्ञान नाशक जो परमेश्वर सबको उत्पन्न करता है मनुष्य को उसकी स्तुति करनी चाहिए। प्रथम खंड समाप्त। अग्नि से लेकर आश्व पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आत्मदेव सकल व्यवहारों की सिद्धि करने वाली तथा विषय को शीघ्र ग्रहण करने वाली जो तेरी इंद्रियां तेरे शीर को पर्याप्त रूप से वहन करती हैं तो उन्हें अपने वश में कर। अच्छा से लेकर सोमपीठते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू हमें अच्छी तरह प्राप्त हो तो भोजन के लिए अन्न को और संसार की रक्षा के लिए देवों को प्राप्त करा। उत अग्नि से लेकर अजर तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अजर अमर तथा सकल संसार के भरण पोषण करने वाले परमेश्वर तू तेजस्वी है, अपने नित्य तेज से प्रकाशित हो और हमें प्रकाश दे। प्र से लेकर ना भृगव पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों अज्ञान से जो मनुष्य सदा प्रेरणा देने वाले विद्वान की बात को ना सुने उस अधर्मी तथा कुत्ते के समान व्यक्ति को उसी प्रकार दूर करो जिस प्रकार विद्वान तपस्वी यज्ञ आदि कर्म में करने वाले को दूर भगाते हैं। आ से लेकर योनिम आसीदम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वायु में व्यापक है, जिस प्रकार पुत्र माता की गोद को सूर्य पृथ्वी को तथा वरकन्या को प्राप्त करता है उसी प्रकार मैं परम पद मोक्ष धाम को प्राप्त करता हूं। सा वीरों से लेकर योनिम आस्तम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बलशाली बल का साधन और अज्ञान नाशक जो परमेश्वर द्यु और पृथ्वी लोक को थामे हुए है वे अग्नि और वायु आदि से भी व्यापक हो रहा है, मैं उस निमित्त कारण प्रभु को ज्ञानी के समान प्राप्त करता हूँ। अभ्रातव्य से लेकर इच्छ से पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो सृष्टि के आदि से ही शत्रु रहित स्वयं नेता बंधु बांधव से रहित तथा सनातन है, तुम्हारे उद्योग से हमारी मित्रता स्वीकार करता है। नकी रिवेंतम से लेकर हुई से दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो धन में ही मस्त को अपना मित्र नहीं बनाता, शराबी लोग तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, जब तो स्तुति करने वाले को अपनाता तथा बड़ी भांति ज्ञान संपन्न करता है तब तो मित्र के समान कहा जाता है। आत्मा से लेकर सोमपीते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे जीव ज्योतिर्मय क्षीर रूपी रथ से जुड़ी हुई प्राणों से युक्त तथा प्रकाशमान इंद्रियां संसार का उपभोग करने के लिए तुझे सैकड़ों अथवा सहस्त्रों स्थानों को प्राप्त कराती हैं। आत्मा रथ से लेकर पीते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर प्रकाशमान इस संसार में मोर की पूछ के समान चमकने वाले तथा कृष्ण वर्ण के पीठ वाले सूर्य और चंद्र कहने योग्य विज्ञान की अज्ञान से रक्षा करने के लिए तेरा ज्ञान कराते हैं। पिबतों से लेकर पत्यते तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे भजन करने के योग्य परमेश्वर, तू वायु के समान सुसज्जित तथा अन्न जल से पूर्ण इस संसार की रक्षा करता है। इसकी ये शोभन उत्पत्ति आनंद प्राप्ति के लिए सम्मर्थ है, अतः ये हमारा उत्तम जन्म परम आनंद प्राप्ति में सम्मर्थ है। आसोत से लेकर उद्प्रुतम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे विद्वान पुरुषों, आप लोग अश्व के समान वेग वाले, प्रशंसनीय, प्राण और प्रकाश के प्रेरक, इंद्रियों के संचालक तथा कर्म के अनुसार जल में भी जाने वाले आत्मा को ऐश्वर्य युक्त और ज्ञान से परिपूर्ण करो। शस्त्र धारम से लेकर बृहत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, सत्य नियम का उत्पादक प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा देव सत्य नियम से महान ज्ञान को बढ़ाता है, वे विविध वेद की वाणियों वाले, मनोरथ के सफल करने वाले, ज्ञान के दाता तथा परम प्रिय परमेश्वर को देव जन्म की प्राप्ति के लिए भजो। दित्यखंड समाप्त। अग्नि से लेकर आहुत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमात्म बल की इच्छा करने वाला, ज्ञान से प्रकाशमान, शुद्ध तथा बड़ी भांति ग्रहण किया हुआ आत्मा स्तुति द्वारा अज्ञान के आवरण को दूर करता है। गर्भे मातों से लेकर योनि दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पिता का भी पिता परमेश्वर पृथ्वी के गर्भ, प्रकृति तथा जीव में व्यापक होता हुआ सत्य के स्थान में स्थित होता है। ब्रह्म से लेकर दिवी तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे सर्वव्यापक तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर, तो हमें पुत्र आदि से युक्त ये अन्न जल प्रदान कर जो सूर्य के प्रकाश में होने वाला है। अस्य प्रेषा से लेकर होता पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, संसार में उत्पन्न हुआ जीव इंद्रियों से रस आदि का अनुभव करता है, परमेश्वर की प्रेरणा से जल के द्वारा बाह्य शुद्धि करता हुआ वह स्तुति के द्वारा पशुओं से युक्त ग्रह को यजमान के समान परम पावन पद को प्राप्त करता है। भद्रा से लेकर देववीतो दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, कल्याणकारक शांतिदायक तेजो को धारण कराया हो करता हुआ महान मेधावी सरदृष्टा सदा सावधान तथा पितृकर्ता तो जीव के ज्ञान में वेद वचनों का उपदेश करता हुआ द्यु और पृथ्वी लोक में व्यापक हो रहा है। समुप्रियो से लेकर सदाना तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे विद्वन, यशस्वियों में अति यशस्वी प्रिय तथा पृथ्वी पर उपलब्ध हुआ तो प्रकृति के शिखर पर हमारे लिए पवित्र होता है, और पवित्र हुआ तो हमें परमेश्वर का ज्ञान दे तथा कल्याण के साथ हमारी रक्षा कर। एता से लेकर मम तो पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्यो, आओ पितृ साम और स्तोत्रों के निर्दोष आत्मा का गुणगान करें, पूर्ण कामनाओं वाला वह अपने पितृ गुणों से हमें प्रसन्न करे। इंद्र शुद्धों से लेकर सोम में दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे शांत स्वभाव परमेश्वर, तो शुद्ध पतित पावन पाप रहित तथा निर्लेप है, हे भगवान हमें प्राप्त हो और पितृ रक्षाओं से हमारी रक्षा कर, हे प्रभु प्रसन्न हो और धन प्रदान कर। इंद्र शुद्ध ही से लेकर शिवा शशि तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, शुद्ध तो हमें धन प्रदान कर, पतित पावन तो यजमान को रत्न आदि दे, पाप रहित तो पाप का नाश कर, परम पितृ तो अन्न और बल दे। तृतीय खंड समाप्त। अग्निस्तोमम से लेकर द्रविणस्यव पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, धन की कामना करने वाले हम लोग आज आकाश में व्यापक परमात्म देव के पुरुषार्थ साधक स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। अग्नि से लेकर जन्म, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, संसार का ग्रहण करने वाला जो परमेश्वर मनुष्यों में विराजमान है, वे हमारी स्तुति सुने और हमें श्रेष्ठ जन देवे। तम अग्नि से लेकर तन्वते, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तो सबके प्रेम का पात्र सृष्टिकर्ता श्रेष्ठ तथा अत्यंत महान है, तेरे द्वारा ही विद्वान लोग यश का विस्तार करते हैं। अभी से लेकर वार यानी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वेदवानियां जानने योग्य जागृत सब तथा सुपस्ति रूप तीन अवस्थाओं वाले बलवान कुमार, यौवन वृद्धावस्था और आयु को धारण करने वाले शीर के अंग अंग में विद्यमान जीव का वर्णन करती है। तेज को धारण करने वाले सरनादि रत्नों के दाता, अग्नि के समान ज्ञान, गमन, प्राप्ति तथा मोक्षादि धर्म वाला वह जीव उत्तम गुणों की रक्षा करता है। शूरग्राम से लेकर शत्रुन, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति, शूरों के समूह से युक्त बहुत वीरों वाला सैन्यशील विजयी, धनों का दाता, तेज शस्त्रधारी, वेगवान धनुष से युक्त संग्रामों में नाद सहा जाने वाला तथा सेनाओं के मध्य में शत्रुता को दबाता हुआ, तो परमेश्वर को प्राप्त कर। उरग्व्यति से लेकर वाजान, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, विस्तृत वेदवाणियों का आधार तू निर्भयता देता हुआ सुख से सुसंगत ध्रुव और पृथ्वी लोक को पवित्र कर। हे प्रभु, जल प्रभात सूर्य तथा किरणों का विभाग करता हुआ तो हमें महान ज्ञानों का उपदेश कर। तम इंद्र से लेकर चरवणी धृति, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे राजन, तू ये सस्वी सीधी नीति वाला बल का स्वामी और मनुष्यों का धारण करता है, तो स्तंत्र केला ही अनेकों महान विघ्नों का नाश करता है। तमोत्वाद से लेकर अश्नुवन, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे प्राणदाता परमेश्वर, हम तुझ सर्वज्ञ से दाए भाग के समान धन की याचना करते हैं, तेरे महान शरण आकाश में व्यापक यश के समान हैं, तेरे सुख हमें प्राप्त हों। यजिष्ठम से लेकर सुकृतम, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जीव, विविध यज्ञों के कर्ता, इंद्रियों के परम देव दानी, अविनाशी तथा इस संसार रूप यज्ञ में उत्तम कर्मों का विस्तार करने वाले, तेरा हम वरण करते हैं। अपाम से लेकर दिवी, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जल तथा आकाश आदि को धारण करने वाले ऐश्वर्यशाली प्रकाश स्वरूप तथा उत्तम तेज वाले परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। वे हमारे प्राण अपान और जीवों के लिए सुख प्रदान करता है तथा वही स्वर्ग सुख भी देता है। चतुर्थ खंड समाप्त। यम अग्नि से लेकर शाश्वती ईशा, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो जिन मनुष्यों की संग्रामों में रक्षा करता है तथा जिनको संग्रामों में प्रेरित करता है, वही सनातन प्रजा को वश में करता है। न कि अस्य से लेकर श्रवाय, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अनंत सहनशील परमेश्वर, धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाला तो जिसका संग्राम यज्ञदायक होता है, उस विजय पुरुष की कामना को परिपूर्ण करता है। सावाजम से लेकर सनिता, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सर्वसाक्षी परमेश्वर घोड़ों द्वारा संग्राम को पार लगावे तथा ज्ञानियों द्वारा हमें ज्ञान दाता होवे। साक मोक्ष से लेकर नामबाजी, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, एक साथ बुद्धिदाता, अविद्या आदि मलों को दूर फेंकने वाला, समाधि आदि योग के अंगों की तरफ प्रेरणा के साधन ध्यानी मेधावी पुरुष, दस यम नियम आदि कर्म आत्मा को पवित्र करते हैं। अज्ञान का नाशक परमेश्वर सूर्य की किरणों का विस्तार करता है। वह व्यापनशील अग्नि के समान सूर्य की किरणों के गंतव्य मार्ग में व्यापक है। सम मात्र भी से लेकर उस्त्रिया भी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, माताओं से जिस प्रकार शिशु समझा जाता है उसी प्रकार कामनाओं को करने वाला बलवान तथा उत्तम कर्मों वाला जीव परमेश्वर के द्वारा जाना जाता है। मर्यादा में रहने वाला पुरुष जिस प्रकार युवती स्त्री को प्राप्त करता है उसी प्रकार जीव कर्म हल के अनुसार अपनी तेजी के साथ शरीर में संयुक्त होता है। उत्त प्र पिप से लेकर निक्त, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यशाली तथा उत्तम ज्ञानी परमेश्वर गाय के स्तन को दुख से पूर्ण करता है तथा हमें वेद वाणियों के साथ जोड़ता है। ध्यू अंतरिक्ष और पृथ्वी पर वर्तमान किरणें धवल वस्त्र के समान जल से सूर्य को आच्छादित करती हैं। पिबा सुतस्य से लेकर ते धिया, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष तो सुखदायी संसार का उपभोग कर, गौ आदि से संपन्न हम लोगों को प्रसन्न कर, तो हमारा बंधु है, हमारी उन्नति के लिए समान आनंददाता परमेश्वर के विषय में ज्ञान करा, तेरे ज्ञान और कर्म हमारी रक्षा करें। भूयाम से लेकर याम्य, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर बलवान तथा ज्ञानवान तेरी सुमति में रहें, तो रोगों से हमें बचा, विचित्र मनोरथों के द्वारा हमारी रक्षा कर, तो हमें सुख में रख। त्रि रिक अस्मे से लेकर अवधंत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परम उत्कृष्ट पद व्यापक परमेश्वर में स्थित पाने के लिए इस जीव को त्रैविद्या और सात प्रकार की वाणियां ज्ञान का दोहन करती हैं। जब ये जीव सत्य विद्याओं से उन्नत हो जाता है तब आत्म शुद्धि के लिए चार उत्तम कर्म प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को करता है। सा भक्षमान से लेकर सद विदो, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब विद्वान जन वेद ज्ञान से उस देव के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं तब वे अविनाशी पुरुष उत्तम सुख का वितरण करता हुआ ध्यू और पृथ्वी को परिपूर्ण कर देता है, अपनी महिमा से तेजस्वी और उत्तम कर्मों की रक्षा करता है। ते अस्य संतो से लेकर अघ्रिभणत, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव तेरा ज्ञान सदा नाश रहित होवे, जिससे इस जन्म और दूसरे जन्म में तेरे इंद्रिय व्यवहार तथा बल पवित्र होते हैं, अंत में ये ज्ञान ही सबके सम्राट परमेश्वर को प्राप्त कराते हैं। पंचम खंड समाप्त। अभी से लेकर वज्रबाहु, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर स्तुति किया जाने वाला स्वयं पित्र और दूसरों को भी पित्र करने वाला, तो गति देने के लिए वायु, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, सामान्य तथा बुद्धिजीवी शरीर आदि और शस्त्र धारक जीव आदि में व्यापक है। अभिवस्त्रा से लेकर देव सोम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर पवित्र स्वरूप तो हमें पहनने योग्य वस्त्र, दूध देने वाली गौएं, भरण पोषण के लिए उपयोगी चांदी और स्वर्ण आदि तथा रथ के योग्य घोड़े प्रदान कर। अभी नौ से लेकर जब दग्निवत न, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर सबका पवित्र करने वाला तो हमें उत्तम धन प्रदान कर, सारे पार्थिव पदार्थों को दे और वह चक्षु के समान वैदिक ज्योति की जिससे हम सकल संपदाओं का भोग कर सकें। यथ जायथा से लेकर दिवम उत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनादि अनंत और सकल संपदाओं के स्वामी परमेश्वर जब तू परले कालिक अंधकार के हटाने के लिए प्रयत्नशील होता है, तब पृथ्वी का विस्तार और द्यूलोक की रचना करता है। तथे यज्ञों से लेकर जनत्वम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, उसी समय तेरा संसार रूप यज्ञ उत्पन्न होता है। दिन का उत्पादक सूर्य भी उसी समय उत्पन्न होता है। तू जो कुछ भी पैदा हुआ है और होने वाला है, उस सब को दबाकर स्थित हो रहा है। आमासु से लेकर बृहद तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो कच्ची औषधियों में पक्के रस का संचार करता है और सूर्य को द्यूलोक में स्थापित करता है। हे विद्वानों, तुम कल्याणकारी यज्ञ के समान आम स्तुतियों के साथ तपस्या करो तथा स्तुति योग्य उस परमेश्वर के लिए प्रसन्नता के साधन बृहद शाम का गान करो। मत्सी से लेकर शास्त्र सातम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान पात्र के समान तेरा प्रसन्न करने वाला आनंद रस जिसने पान कर लिया है, वे उसको तृप्त करता है। सकल कामनाओं को पूरा करने वाला ऐश्वर्यशाली वह आनंद रस हमारे लिए बलदायक और असंख्य संपदाओं का दाता है। आनस्ते से लेकर अमतार्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये परमेश्वर आनंददायक, सकल मनोरथों का पूरक, सर्था सहायक, सेवनीय, काम आदि शत्रुओं का विघातक, तेरा नित्य आनंद हमें प्राप्त हो। तम ही शूरा से लेकर न शोचित शाह तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान और महान दाता, तुम मनुष्यों को शीर प्रदान करता है तथा अपने तेज से शुभ कर्म विघातक बुरे भाव को दबाता हुआ उसी तरह नष्ट करता है जैसे अग्नि तपाने से पात्र के मल को नष्ट करती है। षष्ठ खंड समाप्त, द्वादशो अध्याय समाप्त।